الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شد له ولا حد له ولا كفو له ولا تفيل له أزلي أبدي أحدي صمدي زهدي ديمومي نوري لا زوال له لا ولد له ولا والد له ولا مولود له ولا زوجة له ولا عشرة له ولا يخرج منه شيئا ولا دخيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أصواتنا وطبيب أفعالنا وطبيب أفهامنا وطبيب أعمالنا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا ووسيلتنا وملجأنا ومأوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور بيوتنا ونور صدورنا ونور عيوننا ونور أرواحنا ونور أجسادنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وأحبائه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولا الہ غیرہ دلائے جس نے اپنے بندیاں نو اپنی پہچان کران واسطے اپنے بندیاں وچ اپنا محبوب نازل فرمایا. خالق کائنات دا خاص سادے اتے کرم ہے، خصوصی رب کریم دا سادے تے انعام ہے کہ رب نے اپنا تعارف کران واسطے اپنے محبوب نو سادے وچ پیدا فرمایا. امتی ایسے گل دا ساری زندگی اگر ہر سان رب دا شکریہ ادا کرے، ہر سان رب دا شکریہ ادا کرے تو صرف ایسے نعمت دا ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ایڈی وڈی نعمت ہے. پر نعمت دی قدر اسے نہیں ہو سکتی ہے جنہوں نعمت ملی. جنہوں نعمت ملے نعمت دی قدر اسے نہیں ہو سکتی. زمین دے جس ٹکڑے نو بارش سیراب کرے بارش دے پانی دی قدر اسے زمین میں ہندی ہے. کدی کلر والی زمین نو بارش دا مزہ آیا ہی نہیں. کلر والی زمین جنہ کدی بھی پیا ہی نہیں، ان کی پتا می دی کی قدر ہے تے می دا کی سواد ہے. دوجے لفظ آخو وہ بندہ جن کا نک بند ہوئے ان کے نک چ ودودا فسیاں ہوئی ہو کی پتا کہ گلاب کے فل کی خوشبو کی کنی نزاکت ہے. خوشبو تو بڑی بڑی ہوں نا، پر ایک خاص قسم کی ان کی خوشبو نزاکت پائی جاتی ہے. اس نازک خوشبو کا لطف بند ودودا نال بند ہوئے ہوئے نک والے نو آ سکتا نہیں. اسی طرح اس نعمت عظما کی قدر اسے نہیں ہو سکتی ہے جنوں عطا ہوئی جنوں اے نعمت ملی نہیں وہ اس کی قدر کر سکتا ہی نہیں. یاد رکھو سارے موری صاحب سمان لے رہے سن کہ انہوں نے چاہیے ملاد مصطفیٰ کانفرنس کرنا. میں قطن اس گل کے مخالف ہوں کہ انہوں نے آخیا جائے تھی ملاد مصطفیٰ کانفرنس کرو. انہوں کا تو یہ پاسا ہی نہیں. نہ اپنے بال جمنے کی تھی خوشی کری دی ہے کدی شریکا نے بال جمنے کی خوشی کری. تو بھائی اپنے خوشی ہوں نا کدی شریکا نو خوشی ہوئی وہ تو بک چلتا ہے ایک ہور جم پہ. تو بھائی اس واسطے انہوں نہ آخو ملاد مناؤ, انہوں آخو تھی سوگ مناؤ. میں ایک تھان سے گیا مینو آخیا بارہ نو حضور دی اگر ولادت ہے تو بارہ نو وسال بھی ہے تھی یوم ملاد منا یوم وسال کیوں نہیں منا. میں آخیا تم جی رکھا ہے رون پٹنا. یہ الگ گل ہے کہ انہوں نے بچاریا نو پتا نہیں کہ سنی میلاد بھی منا وسال بھی منا. میلاد منا ہے جلسے کرتا ہے جلوس کرتا ہے صلوات و سلام پڑھتا ہے وسال منا ہے دیکھا پٹھانا ہے ختم دوانا. لیکن یہ تو اس شخص نو دسیا جائے نا جن کی اک کھلی ہو. میری گل سمجھے نہیں. یہ اس شخص نو دسیا جائے جن کی اک کھلی ہو جن نے ویکنا ہی اک بند کر کے. بھائی اللہ اللہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. یہ جتھے جان گے انہ ہی رہن گے جن نظر کچھ آنا ہی نہیں. سورج چڑھیا ہوئے دھوپ نکلی ہوئے بارہ بجے کا ٹائم ہوئے این دن اپنے شراب سے اتنے ہوئے سارے لوگ آخر گے سورج چڑھیا ہوا ہے چمک آ گئی ہے دن چڑھیا ہوا ہے ابھی الو نے ہی آخیا چام چٹ نے. تو جی تھی آخ چام شیت نو تو بھی چار دن چڑھیا ہوا ہے وہ آ کے ٹکرا تو مار بھی پی آخا کی. حضور دا میلاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہے سارے امت نو معلوم ہے امت مسرور ہے خوشیاں منا رہی ہے لیکن انہاں نو کی پتا حضور دے میلاد دا انہاں نو کی پتا. انہاں دے جانے تے نور نور تلو ہویا ہی نہیں. انہاں نے پانے نور تلو اس واسطے وہ بچارے مجبور نے انہاں نو نہ آخیا کرو. ایک گل دوجی گل یہ کہ ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی دا چرچا کردا ہے ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کا چرچا کرتا ہے. اسی نے اپنا مسلک نبھانا ہے انہیں اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا. اسی اپنے وڈیا کی سنت سے عمل کرنا ہے انہیں اپنے وڈیا کی سنت سے عمل کرنا ہے. میرے خیال سے یہ انہوں کے مطالبہ کرنا چاہیے. میں کہنا ہوں گا مالانا مالونا مالکم مالکم لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. شادی تادی آپس چ تھبدی نہیں تھب سکتی ہی نہیں. ساڈیاں نمازاں چ فرق دیکھو نا. ساڈیاں نمازاں چ اصا رب کے دربار سے چوکے کھلونا آیا تھی جینا کڈ کے کھلونا آیا. تاڈیاں سادیاں تکبیر چ فرق تکبیر ہری تکبیر چ فرق تاڈیاں سادیاں گاڑیاں چ فرق بھائی ساڈیاں ساڈیاں اکھاں چ فرق ساڈیاں ساڈے ساڈیاں چہریاں چ فرق کیوں اسی نور نو منن والے ہاں سانو جڑا ویکھے گا اونوں نور نظر آئے گا تے تیرے منہ تے سوائے میرے تے کدی کچھ لبا ہی نہیں ہیں اسی کریے تے میلاد مصطفیٰ کانفرنس اسی جائیے تے حضرت داتا گنج مش علی حجویری دے روزے تے تو جائیں تے ربیب سنگھ دی مڑی تے تیرے ساڈے مقام چ فرق کیوں بھائی اسی حضور دی شان دے وچ جلسہ کریے تے لائیے نعرہ رسالت تے پڑھیے درود و سلام تے تو بجائیں ڈنڈے تیرے ساڈے بیان چ فرق تیرا کم ہور ساڈا کم ہور تیرا دین ہور ساڈا دین ہور تینوں تیرا دین سلامت سانوں ساڈا دین سلامت یہ پارٹی بازی شروع تو چلی جاندی ہے اج دی نہیں مطلب لگی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دا ضرور ہویا نا دنیا تے اللہ اللہ اللہ یہ پارٹی بازی ادو پہ چلی آئی صفائی سے کبرا دے وچ علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی میں حدیث بیان کرنا پیا شاید تو داخ حدیث دا ہوئے حدیث بیان فرمائی آپ نے فرمایا حدیث ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تے فرشتیاں جلوس کر لیا شاید ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک فرشتیاں ایک دو چار دس ہزار دو ہزار فرشتے نہیں ستر ہزار فرشتہ کنے ہزار او عالم ملکوت سے چلے کتوں چلے عالم ملکوت سے چلے تے ہاتھ وچ چلے اور سنیو نقشہ کچو ہزار میلاد دے جلوس دا عالم ملکوت چوں ستر ہزار فرشتہ جلوس کردا ہے پیا حضور دی ولادت دے اتے تے قیامت کردے نے رئیس الملائکہ حضرت جبریل حضرت جبریل علیہ السلام او جلوس دی قیامت چلا رہا ہے تے ستر ہزار فرشتہ تے آخرے سے انہوں نے چندے نوری کے ساتھی ہنیرے والے تو پاسا ہی نہ ہویا ہے اللہ اللہ ستر ہزار فرشتہ عالم ملکوت چو جلوس دی شکل دے وچ آ رہا ہے اور نال نال پڑھدا ہے پیا الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ صلات و سلام دی گونج آ رہی ہے آسمان اور زمین صلات و سلام سن کے چوم اٹھے جلوس عالم ملکوت تو چلیا تے مائی آمنہ دے گھر آ گیا حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کی کیتا او جلوس پھر ایک جلسے دی شکل بن گیا اختتام جلوس جلسے دی فکر بن گیا اور نہ مائی آمنہ دے کارنو چہرہ پا گیا جیسے سنی جائے درمیان کی گنبد خضرا ہوئے آسے پاسے سنی کھلوتا ہوئے صلات و سلام جاری ہوئے اے فرشتہ کیتا آلے دوالے حضرت آمنہ دے کردے آلے دوالے کھلو گئے فرشتہ دے جرمت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے صلات و سلام پا گئے رب نے فرمایا فرشتے ہو اج تسی نہیں تے پڑھتے بلکہ میں بھی اپنے محبوب سے درود پڑھنا چاہوں گا. اللہ فرشتیاں نے درود پڑھیا, اللہ درود پڑھتا ہے. یا اللہ سانو بھی اجازت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والے تسی بھی درود پڑھیا کرو, میلاد دے اتنے جلوس کڈ کے درود کیوں تاکہ پتہ لگ جائے پارٹی ہو پرانی پارٹی اور دوریاں والی ہے وہ پارٹی. اچھا ایک پاسے سے یہ جشن منایا جا رہا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دوجے پاسے ابلیس اور ہمیں چیخا نکل گئی ہے. نہیں جی اسی بھی تو چلتے کر نہیں ہیں پر اسی ٹکٹ نہیں کرتے. اسی بھی چلتے کرنے پر اسی ٹکٹ نہیں کھانا ابھی کدو آ رہے ہیں تو نہیں کرتا. حضور کی ولادت حضور کے ولادت میں باس عادت میں موقع ہوتے فرشتیاں بھی کٹ کیتا ابلیس نے کیتا. ہاں ہاں ابلیس نے بھی کٹ چیخا ماریا. حضور دی ولادت دے اتے ابلیس بھی کٹ کرے چیکاں او بھی مارے چیکاں تو بھی مارے ابلیس بھی مارے چیکاں حضور دی ولادت دے اتے ہائے ملاد ہو گیا ملاد ہو گیا ملاد ہو گیا تے تو بھی مارے چیکاں سنی ملاد منا گئے منا گئے منا گئے تے سوچ لائے پھر پارٹی کری گئے تو سوچ لے تیرا پاسا بنتا کہڑا پیا ہے تو میں لکا پر سانو پتا ہے کہ تیرے رشتے کا سانو چنگی طرح بابا ہے نا پھر اس واسطے تو بھی سچا ہے تو اپنا اکٹھ کر پہ سیرت کانفرنس کر پہ جو مرضی کر پیا سانو تیرے نال غرض نہیں سانو تے اپنا پتا ہے کہ سانو نعمت ملی ہے تے اساں اوندا اظہار شکرانے سے کرنا ہے سانو نعمت ملی ہے نا. اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نو بھیج کے میں سارے لوکاں تے احسان کیتا ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا نہیں میں مومنوں تے احسان کیتا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا تعالیٰ نے فرمایا میں اے احسان ایمان والوں سے کیتا ہے اس واسطے شکریہ بھی ایمان والا ادا کرتا ہے بے ایمان ادا کر سکتا ہی نہیں. ساڈے سنیا دے نعرے نہیں مکتے جو لانے شروع کر دے نا قرآن پاک دی منزل طرح سے چل سو چل اللہ نہ نمبر جو نمبردار جو شاملار زمین دے دے ایک بھرا نو خوشی اسے کرنی ہے نا کدی شریقا آخیا بھی ساڈے شریق نو زمین ملی ہے خوشی اسی کریے رب نے نبی دتا سانو خوشی ہے وہ کیوں کرن یا اللہ تیرا شکر ہے سانو اپنا محبوب عطا کیتا ہے انہوں نے آخنا ہائے آ گیا ساڈے وڈے دا ٹولا کٹ گیا ہے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں اپنا رسول بھیجا تے احسان مومنہ تے ابو جہل تے احسان ہے ہی نہیں, ابو لہب تے احسان ہے ہی نہیں, مشرکین مکہ تے احسان ہے ہی نہیں, اور دشمنہ تے احسان ہے ہی نہیں, عبداللہ بن عبی تے دی روحانی تے مانوی اولاد تے احسان ہے ہی نہیں, احسان تے مومنہ تے ابو بکر صدیق تیرے تے احسان ہے, عمر فاروق تیرے تے احسان ہے, اے حضرت عثمان تیرے تے احسان ہے, اے حضرت کرار تیرے تے احسان ہے, اس واسطے میلاد مناندے نے تے صدیق و فاروق مناندے نے, حضرت کرار تے عثمان غنی مناندے نے, ابو جہل تے ابو لہب میلاد مناندا نہیں. وہ تو دکھ کر گئے, ہاں ایک نے نام رکھا ہوں گا نا سیرت کانفرنس, سیرت اگر کوئی اور بھی لگ رہی ہے سیرت نبی کانفرنس, سیرت کانفرنس ہاں جی نام ٹائٹل پہ لگانے نے کیوں داڑیاں رکھیاں نے مجبور. اصل چ انہوں کا کام مقصد یہ ہوں کہ چلو اسی اپنے وڈے کی سنت ادا کر لیے, جب سنی میلاد کا منا اسی بھی کوئی رولا شولا پا ہی لیے, اپنے بندے کی ہر کوئی چاہ کرتا نا ٹھیک ہے, یہ شرم چاہ تھی روکتے نہیں منع نہیں کرتے, پتا تو تا ہی لگے گا نا سچے کے جھوٹے کا پتا تو تا ہی لگتا نا جب دونوں میدان چ ہو میٹھے دا پتا چکھیا ہی لگتا ہے نا, میں سمجھ نہیں آئی, گرم سے ٹھنڈے دا ہاتھ لایا ہی پتا چلتا ہے نا, جب تک اے ابھرے گا نا بولے گا نا کہ پتا لگے گا کہ محبت کرنے والا کہڑا ہے گستاخ رسول کہڑا ہے. ٹھیک ہے تھی رولا پا تھی اپنے وڈیا کی سنت سے عمل کر, اسی بھی ملاد مناو گے اسی اپنے بزرگوں کی سنت سے عمل کران گے, لیکن انہوں نے آخیا کرو کہ ملاد مناؤ, کیوں انہوں نے احسان ہی نہیں. سنیا نو آخیا کرو سنیا گلی گلی کوچے کوچے کے گھر گھر ملاد منا کے رب دے احسان کا شکریہ ادا کرو, ہر ہر تھان سے ملاد مناؤ, ہر ہر گھر ملاد مناؤ, ہر ہر گلی چ ملاد مناؤ, پاکستان دے چپے چپے تے میلاد مناؤ تاکہ پتا چل جائے یا اللہ تو سادے تے نبی بھیج کے احسان کیتا ہے تے اسی تیرا ہر لمحے شکریہ ادا کرنے ہوں. سنیے احسان نہیں انہوں نے آخر کی لوڑ کہی, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سنیا نو میلاد منا کی توفیق عطا فرمائے. میلاد سر کے نہ کوئی تو دس چار رلا کے جو آخنا ہے وہی برد شرک کر دیں, برد شرک کر دیں, دیکھو جی برد شرک کر دیں, نہ کی ہے سر کے بدت کی ہے کھول کے ذرا بیان کرنا, جے آخے اے شرک ہے تے شرک تے او ہوندا ہے جڑا کام رب واسطے کرنا ہوئے تے کیتا جائے کسے بندے واسطے او تے ہوندا ہے شرک, تے جے تو میلاد نو آخے شرک تے تیرا مطلب اے کہ حضور دا نہیں میلاد منانا چاہیے رب دا منانا چاہیے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص نو سامنے لکھ کے میلاد مناؤ مولوی دے جنے شرک نے اونیاں جنا کٹیاں جان گیاں میلاد شرک دیا مولوی دیا جنا چو شرک اللہ شرک والی سن سر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوں سن مسا پاکستان بنایا سرحد قائم کی شرک نو ادھر تکیا بہتر آئے کہ آرام بیٹھ کے اللہ تے اللہ دے رسول کا ذکر کریں گے اے شرک ایڈا تگڑا ہے بارڈر ٹپ کے پھر سارے پیچھے آ گیا ہے جان چھڑتا ہی جتھے کتے شرک جتھے کتے شرک ملا تین کی پتا ہوگی رب کی شان ہے تے رب دے محبوب کی شان ہے تو تے رب والے پاسے آیا ہی نہیں جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی نہیں منا دا او رب دا کچھ لگتا ہی نہیں اور جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب حاصل نہیں کرتا رب نو پہچان سکتا ہی نہیں اس واسطے کہ رب نے اپنی پہچان کرائی تے محبوب نو پیدا فرمایا تم تو کنزن مخفیاً كنت كنزا مخفيا اللہ نے فرمایا میں ایک مخفی خزانہ تھا میں ایک مخفی میں اللہ نے فرمایا بھی سے پوچھتی ہے میں ایک مخفی خزانہ تھا فأحببت أن أعرف میں اس گل نو پسند کیتا کہ میں پہچانیا جاؤں سچی کیتا فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا کیتا خالق نو پہچان والی ذات نہیں تھی ہوتی عرفا والا ہی ہونی چاہیے نا نہ اور نالیاں چڈن والا سڑک دیا ہیرے کی قدر جان سکتا ہے ان کی پتا ہیرا کی ہوتا ہے خدا وحدہ لا شریک نو پہچاننا ہو چودہ صدی کا ملا تو نہیں پہچان سکتا آقا دو عالم پہچان سکتے ہیں فرمایا اپنی پہچان کرانے واسطے اپنا محبوب پیدا کیتا کہ بعد از خدا بزرگ تے کس کا مختصر خدا پر بعد مقام ہی اٹھتے رہا اسے واسطے ایک بھی وڈی شان والے خدا نو پہچان واسطے برفا نہ لکھ ذکر کا مزدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہرت کی پہچان والا بھی ہونی چاہیے طاقت والا ہونا چاہیے نا کوئی شے نہیں کوئی مخلوقات نہیں چند نہیں سورج نہیں ستارے نہیں آسمان نہیں زمین نہیں لوح و قلم نہیں عرش و کرسی نہیں کوئی شے نہیں خالق نے اپنی پہچان کرانا پسند کیتا کہ اپنے محبوب نو پیدا کیتا محبوب نو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سارے تو پہلو اللہ تعالی نے میرے نور نو پیدا کیتا سارے تو پہلو اللہ نے سب تو پہلو اللہ نے میرے نور نو پیدا کیتا ادو کوئی شے دنیا سے موجود اس حدیث کی تائی دوسری حدیث بھی کر دیے حضرت جابر کا سوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے آپ نے فرمایا جواب دیتا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره اے جابر اللہ تعالی نے تمام اشیاء تو پہلو تیرے نبی دے نور نو اپنے نور تو پیدا فرمایا دونوں حدیثوں آپس کے ایک دوسرے کا ہم اول ما خلق اللہ نوری سارے تو پہلو میرے نور نو پیدا فرمایا. نہیں بلا مندا نہیں. نہیں جی صحیح جی کہ نہ انصاف نال سوچ کے گل کر. تیرا مولوی سٹیج تے کھلو کے گل کردا ہے کدی آخیا ہی نہیں سی بھائی تر تر چار چار سفیاں دے قصیدے اپنے مولویاں دے لئی چھڑ لئے. تیرے مولوی دی شان نہیں ہوئے تو کدی نہیں آخیا پی ان دی دلیل کی ہے صحیح ہے کہ نہیں کدی نہیں پوچھا. ہاں جی سڈے امام المحدثین ہوئے گی اپنے مولوی دی تعریف کوئی بندہ کوئی گل کرے کبھی نہیں آخیا کہ ضعیف ہے سچ منگا ہے. اور اپنے مولوی دی گل تو بغیر سوچے سمجھے مننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی گل ہے تین بہت یاد آ جاتا ہے. کملیا محبت والے کی نشانی یہ ہے اندر سامنے آقا کی تعریف کی جائے اور روایت نو دیکھتا ہی نہیں. وہ آتا ہے میرے محبوب کی جڑا شان بیان کرتا ہے سچ بیان کرتا ہے. شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نانا منا جی حدیث دئی ہے تو میں قرآن دس کرنا تین حدیث دئی لگ رہی ہوئے گی ہے تو نانا ہی ہے حدیث نا قرآن دس دینا سن تو بابے کی نصیحت ہوئی نا پتر جتھے جاؤ قرآن ہی پڑھو. کیوں جہاں قرآن سن کے بھی ایمان نال آئے پھر اور کچھ نہیں قرآن کی مارتا وجہ نا قرآن کی سات پھر انہوں چھ چھ مہینے اٹھن بھی دن دیں. فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور شاید ایک گل کا اظہار نہ ہی فرما دے لیکن رب نے فرمایا کل محبوبہ قرآن کے بیان کرتا کہ جو نام بنے اور قرآن کی مار پڑے گی. حضور شاید در بدر فرمائی کرتے رب نے فرمایا کل قل ان صلاح محبوبہ انہوں بول کے دس دے قل ان صلاتی ونسکی انہوں دس دے کدی تیریاں نماز چو عیب کر دے نے کدی تے کدی تیریاں گلاں چ نچ کر دے نے انہوں دس دے محبوبہ انہاں دے کناں چو کر دے او میریاں نماز چ بل کرے پا کے میرے نچ کڈن والے آ میری نماز میں اپنی ذات دی خاطر نہیں پڑھدا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا نماز پڑھنا میرا قربانی دینا میرا زندہ رہنا میرا وصال کر جانا ہر ہر چیز اللہ واسطے جو کرنا خدا دے اشارے تو کرنا رب دے حکم تو باہر کبھی میں حرکت بھی کیتی نہیں. تو کیڑی حرکت نو میرے وال منسوب کر کے میرے ایپ پہ کرنا ہے میں تا ہر حرکت رب دے اشارے تے کرنا. رب فرمائے محبوبہ کھا لے تے میں کھا لینا تے جے رب نہ فرمائے تے میں تے کبھی کنا کنا سر کھادا ہی نہیں. تو اپنی خوابیا کھڑا ہے اللہ اللہ رب آکھے محبوبہ وضو کر کے امتیاں نو وکھا میں اپنے امتیاں نو وضو دا ول دسنا تے وضو کر کے دسنا ہے رب آخ محبوبہ ایسے بھول جا تاکہ تیرے امتیاں نو پل پوری کرن دا ول آ جائے تے میں رب نے آخ بھول جانا تاکہ میری امت نو ول آ جائے تے منا ہے بھولی گئے نا محبوبہ انہاں نو دس دے اے کم میں اپنی ذات واسطے نہیں رب واسطے پیا کرنا تاکہ پتہ انہاں نو چل جائے کہ اے کوئی فیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی طرف منسوب کر کے آپ دا ہے کٹ سکتے ہی نہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا اندا کوئی شریک نہیں لا شریک لا او وحدہ لا شریک اندا کوئی شریک وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں ایسے گھر کا حکم کیتا گیا اور میں سارے تو پہلو اللہ کے دربار سے چکن والا ہوں سارے تو پہلو اجے آسمان بنیا نہیں زمین بنی نہیں سورج بنیا نہیں چن بنیا نہیں ستارے بنے نہیں فرشتے پیدا ہوئے نہیں اور لوہ قلم بنیا نہیں عرش چکیا نہیں جبریل چکیا نہیں میکائیل چکیا نہیں اسرافیل چکیا نہیں نہ موسیٰ چکیا نہ عیسیٰ چکے نہ ابراہیم چکے نہ آدم چکے اگر کوئی اللہ کے دربار سے چکیا نہیں کیوں جمیا ہی نہیں فرمایا بذالک امرت وانا اول المسلمین سارے تو پہلو اللہ دے دربار سے چکیا تے میں چکیا اسلام رشتے میں اسلام اندر مانے کی نے چکنا میں چکیا سب سے پہلو انا اول المسلمین قرآن اور یہ تو ضعیف نہیں کس بارے بھی آئے تھے بھائی اٹھویں سپارے بھی اٹھویں سپارے بھی پتا کل آخ کے نہیں جی اپنے کول ہی فرد آ رہے ہیں سنا دے عادت نہیں جی اپنے کولوں ہی فرد آ رہے ہیں سنوں تو خبر نہیں کتنے لیے تینوں حضور دی شان دی آیت دی خبر کی نہیں ہو سکتی تو تے کسی اپنے بڑے مولوی دی شان دی آیت ہوئے تو پتہ لگے حضور دی شان دی آیت تینوں نظر ہی نہیں نا جی اللہ اکبر فرمایا سارے تو پہلو اللہ دے دربار چ میں چکیا اول المسلمین حضور تاں ہی ہو سکتے نے نا جی اول المخلوقات ہون تاں اول الخلق ہون تاں کہ حضور اول المخلوقات نہ ہون تے اول المسلمین ایسے آدھی ایسے آدھی ترجمانی کر دیا نے او حبیب اور تفصیل بیان کر دیا نے جن وچ حضور نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سارے تو پہلو اللہ تعالی نے میرے نور نو پیدا کیتا پیدا کر کے حکم دیتا محبوبہ چک جا ہمیں جانے کا امید تو حکم دیتا محبوبہ چک جا وانا اول المسلمین میں رب دے دربار سے سارے تو پہلا چکن والا بن گیا چک گیا نا اس وقت کوئی ہور نہیں جام میں یا تیا خالے کے مخلوق ساری جام میں ہیں مخلوق کے کامل میں اس وقت کوئی نہیں سوائے مصطفیٰ دے ساری مخلوق جو کوئی نہیں سوائے مصطفیٰ دے تے ساری کائنات انہوں نے کس نے میرا منہ پیدا کیتا, کون میرا کھانے کے عیسا پیدا ہوئے مخلوق موجود, ابراہیم پیدا ہوئے مخلوق موجود, اور کئی اتنا موجود موجود, آسمان موجود, چند موجود, ستارے موجود, فرشتے موجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. یا ذات خدا ہے یا ذات مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ جان دے نے کہ اے ہے تے پیدا پھر ایسے ہی کیتا ہے نا, اور تے خالق کوئی ہو سکتا ہی نہیں, اس واسطے کہ اور کسی کا تیجا وجود ہے ہی نہیں. سب تو پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو, یعنی رب نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا, اپنی پہ محبوبہ پہچان لیا. ہاں اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانیا محبوب سننا. اللہ تعالیٰ دے کسی دے کار کوئی منڈا جم پوے انہیں واسطے پھر بڑے پلان بنا ہے, اچھا پتر جم گیا ہے میں اس واسطے کوٹھی بناوا, کوئی باغ بناوا, کوئی پیری شالی لے لوا, کوئی فیکٹری لا دوا, کارخانہ باغ بنا دیا, میرا پتر سیر کرے, کوٹھی بنا دیا جن میرا پتر رہے, ہیں کارخانہ بنا دیا جسے میرا پتر حکومت کرے. باپ بھی خواہ دیں گے نا. رب کریم نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا, ارادہ کیتا کہ محبوب دے رہن واسطے کوٹھی تے بناوا سونی گئی. جدا محبوب سونا ہے ان کی شان کے مطابق رب نے محبوب واسطے کوٹھی بنائی, انہوں نے نام رکھے عرش, عرش اعلی. نام یہ حضور کی کوٹھی کا نام ہے اور رب کی کوٹھی کوئی نہیں. سمجھا رب کتے رہندا؟ رب مکان کا محتاج. یہ تو نا رب کرسی نے بیٹھا ہے تے سیٹے کرسی اتنے, انہوں کا رب کرسی اتنے آدھے نے نہ انچ وا ہے نہ انچ چھوٹا ہے, کرسی بھی ود نہیں تو رب بھی ود نہیں, ایک دکی پورے پوری اتنے سیٹ ہوئے. تو چونکہ اگر رب پہاڑا بہت آئے تو پہاڑ نال کرسی بھی چر چر رب نہ ہوا ہے تو گنیا کی پانڈی ہو گئی. اللہ تعالی محفوظ فرمائے. سمجھ نہیں آتی انہوں نے مولوں کی مت کیوں ماری جی. رب کرسی کا بیٹا ہے, سجے کھبے کوئی تھان بھی نہیں. اللہ اللہ انہوں نے سچ خواب کرسیاں نہیں آدی رہی نہ جنرل صاحب انتخاب نہ کرانا دیکھنا سانو بھی چلو مجھے انتخاب کرا تو سارا تو لون سانی بھی نہیں ہونا. اللہ کرسیاں خواب اللہ تعالی سانو ان کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی مکان دا محتاج نہیں, اللہ تعالی جگہ دا محتاج نہیں, اللہ زمان دا محتاج نہیں, مکان دا محتاج نہیں. وہ نبی ہیں وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ تمام مکان جنہیں نے رب نے اپنے محبوبوں واسطے پیدا کیتے نہیں. نہیں سمجھ نہیں آئی. حضور اس کے لحاظ سے حضور کا کوٹھا ہے نا. لاہور کے بچے ویسے اسلام کی محل بنے بڑا شاندار کھیا جدو زیادہ اسلام آباد یاد ہے گیا اتنے کوٹھا ویکیا جنو زیادہ بڑا نہ باقی جنو زیادہ سی. ہاں ہاں نہ تم رہا ویکیا نکل دیا مردیا اتوں بھی ویکیا ہے اتے رہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوٹھا ہے نہ کسی تکیا ہے اتے رہ. حضور نو اتے رہے کسی تکیا ہے؟ ہاں ہاں جبریل فرماندے نے میں تکیا ہے. جبریل فرماندے نے میں تکیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے, تفسیر روح البیان میں بھی نقل کیتی گئی ہے. اللہ تاریخ کبیر دے وچ بھی نقل کیتی گئی ہے, سیرت حدیثہ دے وچ بھی اس دا ذکر موجود ہے. اللہ اکبر. اور بھی بہت ساری کتاب ہوئے گا. حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالی او ابو ہریرہ جڑے حضور کو پڑھنے بہ گئے, نبی پاک کو پڑھنے, حضور کو پڑھنے, سبق یاد نہیں ہوتا, سبق یاد نہیں, سبق یاد نہیں ہوں گا, بڑے پریشان نے آقا سبق پڑھانے نے سبق یاد نہیں ہوں گا, ارشاد فرما دے نے گل بھول جاندی ہے. دربار رسول عرض کیتی یا رسول اللہ سبق یاد نہیں ہوں گا, گل سننا بھول جانا. کیا بھائی صحابی رسول نے سوار کر رہے نے دربار رسول وچ, جی تیرا عقیدہ صحیح ہوں گا کہ حضور تے فرما سکتے نے حضور فرما دے ابو ہریرہ مینو کیا نا رب نو آ بھائی, اور جی تو صحیح ہوں گا تیرا عقیدہ صحیح ہوں گا حضور فرما دے ابو ہریرہ کی شرک پیا کرنا, غیر اگلا کے سوال پیا کرنا, نہیں یاد رہنا تو مینو کیا نا رب نو آ. بالکل نا نا, حضرت ابو ہریرہ نے بھی معلوم ہویا حضرت ابو ہریرہ دا بھی یہ عقیدہ نہیں میرے والا عقیدہ محتم والے کو مرو مدد شاہ رہی سال رہے پھر مار آئے اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ سوال کر دینے اپنی مشکل پیش کر دینے, کیوں پتا ہے میرا نبی مشکل کشا ہے. حضرت ابو ہریرہ دا عقیدہ نہ ہوندا کہ حضور دے دربار تے پیش کیوں کردے, جدی حضور مشکل کشا نہ ہوندے تے ابو ہریرہ نو فرماندے رب نو آ مینو کی آخنا ہے. جی ابو ہریرہ نے مشکل پیش کیتی, حضور نے مشکل حل کیتی, معلوم ہویا صحابی بھی ساڈے عقیدے نے تے مصطفیٰ بھی ساڈے عقیدہ اپنا بنایا ہویا نہیں, وہ صحابیاں والا عقیدہ ہے, کملی والے والا عقیدہ ہے, صحابیاں دا ایمان سی. اور مشکل پیش آ جائے تے کملی والے نو عرض کرو مشکل حل. سنیا میں بھول جانا, میں سبق یاد نہیں رہندا بھول جانا, ساڈے ارشاد سننا تے میں یاد نہیں رہندے, میں کیا پیارا پیارا سوال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے جس وقت یہ سوال کیتا قبلی والے نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ چادر بچھا, چادر بچھا ابو ہریرہ, ایویں نہیں سنی چادر بچھانا, اور چادر نشا ابو ہریرہ چادر, اور دربار مصطفیٰ دے وچ چادر بچھان دا حکم ہویا حضرت ابو ہریرہ نو, کیوں تاکہ پتا چل جائے او امتی نبی تالا منگو تے چولیاں نہیں چادر پر پر منگو. بابیا نے مشرق ہوا کہ میرے کمری والے چڑی نسل کا پتا سی کہ میرے میرے امتیاں اتنے نہ چودہ سدی کے مولویاں فتوے آنے نے, رب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو چولی نہیں چادر لکھا, ہاں کہ پتا لگ جائے چولیاں تو منع کر دے حضور تے چادر پر اللہ اللہ اللہ میں ابو ہریرہ چادر وشا تھوڑا فرقہ نہیں اگر آتا ہے تو عالم ہے دین کیا ہے کہ چادر اللہ اللہ اللہ چادر وشا حضرت ابو ہریرہ نے یہ نیت کی تھی یار تو اللہ میں شرک کیوں کرا کوئی ہے شرک نہیں شرک اور کملیا اپنے نبی کو منگے شرک ہوں گا ہاں تینوں شرک لگتا ہے اس واسطے تیرے اپنے جو نہیں تیرے اپنے جو نہیں سانو نہیں شرک لگتا اس واسطے کہ سارے اپنے نے سارے ابو ہریرا بھی چولیاں بھرتے رہے چادر بھرتے رہے اصا بھی کملی والے کو اپنی چادر چولیاں بھرتی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچائی چادر بچائی حضور نے بھکا پڑیاں خلاش بھت پری چادر چ پا سکی پتا لگ جائے نبی وہ منگتا آ جائے تو بکا پر پڑ دیں بکا پڑی تین بکا پڑھ کے چادر چ پائیا لے بوہرا را پنڈ بن لے بوہرا را پنڈ بن لے ہوں بظاہر کوئی چیز مادی نظر آدھی نہیں جی گول گٹری پنڈ بنا لینا ابو ہریرا نے چادر لپیٹ لی جس نے چادر لپیٹ لی فرمایا ابو ہریرا سینے نال لا لے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چادر سینے دے نال لا لی چادر سینے دے نال لا لی فرمایا او دن جائے آخری دن آئے مینو کملی والے دا کوئی لفظ بھی پلیا ہی نہیں جیسے آپ لکھ لکھ کے کملی والے دیا گلیں یاد کر دے رہے ابو ہریرا فرماتے ہیں میں زبانی ساریاں یاد کرنی ہوں سارے صحابہ کرام دے وچوں سب سے زیادہ زبانی حدیث حضور دیا یاد کیتیاں تے حضرت ابو ہریرا نے ہیں کملی والے دا فرمان حضرت ابو ہریرا دی روایت او ابو ہریرا روایت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام کو پوچھا کوئی ہوگی نا حضرت ابو ہریرا جی جبریل حضور علیہ السلام والسلام کے کول آندا سی نا جس ویلے ایک فرشتہ اپنی اصلی صورت چ آن دی نہیں سی آندا اصلی صورت چ میرے مصطفیٰ دے غلام دی صورت آندا سی حضرت دہیہ قلبی دی شکل دھار کے دو پیر لے کے دو ہاتھ لے کے دو اکھا لے کے دو کن لے کے ہو بہو انسان دی شکل لے کے میرے مصطفیٰ دے دربار چاہتا سی اج تک کسے ملا نو جرت نہیں کہ آخر جبریل دے دو پیر دو کن دو اکھا نے اسی طرح چہرے اسی طرح منہ اسی طرح ہاتھ نے اے جبریل بھی سارے ورگا بشر ہے کوئی ملا آخدا نہیں کیوں پتا ہے نا اسرائیل دا سردار ہے رئیس الملائکہ ہے نا اور پتا ہے جی آخیا نا میرے ورگا ہی انہیں آخنا چاہیے بھائی میرا الا الا ملا آنا ہی ملا گالا نہیں پوچھی رہا جا کے انہیں رکھ رہا اسے بوٹ ملا میں توڑوں اور گل کر ہوں کی آخ میرے بڑے تیرے ورگا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور میرے آنکھیں نہ ہوں آنکھیں گا یاد رکھ جے گڑبڑ کی ٹنگا بند کے رکھ دیا نہیں ٹنگا ٹنگا کوئی سمجھے نہ سمجھے ٹنگا پھٹ گئی اللہ اکبر جبریل حضور دے غلام دی شکل دے وچ حضور دے دربار چ حاضری دتی حضور نے پوچھا جبریلا میرے کو بھی تو ہی آنا ہے میرے تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام سن انہوں کو بھی تو ہی آتا سن اردو پہلے موسیٰ علیہ السلام سن انہوں کو بھی تو ہی بھائی لے کے آتا رہے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی تو ہی آتا رہے ہو بابے آدم کو بھی تو ہی آتا رہے ہو تیری عمر کتنی ہے تیری عمر کتنی ہے تیری عمر کتنی ہے اور جبریلا تیری عمر کتنی ہے ہوں جبریل اپنی عمر دسن دے انداز سے سوچ رہا ہے یا رسول اللہ بہت سا تو نہیں کہہ سکتا البتہ یہ عرض کرنا عرش الہی تو ایک روایت ہے ایک روایت ستویں زبان تو ایک ستارہ طلوع ہوتا سی نوری ستارہ نوری یا رسول اللہ 70,000 سال دے بعد ستارہ طلوع ہوتا سی بزبانے سنی 70,000 سال دے بعد ایک واری او نوری ستارہ دیدار دینا سی رب کو سمجھ مارتا تھا دیدار دینا سی 70,000 سال بعد ایک واری سے سونے میں ان کا 72,000 مرتبہ دیدار کر چکے ہوں 72,000 مرتبہ او عرشا تو چمکن والے نوری ستارے نو ویکھ چکیا حضور نے فرمایا فض عزت ربی دیکھو جی مولوی صاحب ایڈی لمبی داری رکھ کے قدم پہ کھانے پہ شک ہو سکتا ہی نہیں جی کائنات کا والی قسم کھائے تو پھر فرمایا پبی عزت ربی انا ذالک الکوکب جبریل میں تیری گل کرن لگا کوئی شک شبہ نہیں اس واسطے ہو کے میں نبی الانبیاء تے خدا کی قسم کھانا نہ صرف خدا کی بلکہ پروردگار کی عزت کی قسم کھانا جبریلا میں اپنے رب کی عزت کی قسم ہے ستارہ میں تھا بعزت ربی انا ذالک الکوکب جبریلا مینو اپنے پروردگار دی عزت دی قسم وہ تارا میں سا او ستارا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معلوم ہویا جبریل نے گواہی دیتی کہ عرش تو کدی کدی 70,000 سال دے بعد او ستارہ نکلدا ہوندا سی تے میں روبیندا ہوندا سا محبوب نے فرمایا میں سا جبریل دی گواہی حضور دی تصدیق کہ حضور عرش تے نہیں دے رہے فرشتے دے رہے حضور عرش تے نہیں دے رہے تے فرشتے آپ نو دے رہے بھائی ملائکہ دینا محبوبہ کوٹھا تیرے واسطے پالے آئے ہوں باغ نہیں لاو نا باغ نہیں لاو نا رب نے آسمان بنایا فرشتے بنائے زمین بنائی درخت لائے تم تمہیں لگائے تم تمہیں تارے ون سمنے رنگ برنگے تارے لائے چند لایا مرکری لائٹ سورج لایا اللہ میرے یار دے باغ چ روشنی ہو جائے یا اللہ کیوں لایا ہی فرمایا میں اپنے محبوب دی خاطر لایا اگر محبوب نہ ہوتا تو میں کوئی لانا سی باغ جا کے پوچھنا بابے آدم علیہ السلام کو پیو کو پوچھنا ہے پیو کو پوچھ فلانا تے ایک دا نلائک پتر ہے نا پیو دی بھی نہیں چھوڑتا ہاں میرے کہ نہیں وہ جوان فلان اور بھی گل نہیں چھڑ دے انہیں تو کدی پیو دی نہیں مننی بابے آدم علیہ السلام کو پوچھ بابا جی کی گل ہے کیویں بنیاں فرمایا 40 سال دعاواں کیتیاں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بابے آدم نے فرمایا 40 سال دعاواں منگتا رہا خالق سنتا ہے سی پر توجہ فرماتا ہی نہیں سنتا ہے سی ان اللہ حکیم بصیر سنتا ہے سی پر توجہ فرمائی ایک بار آخیا یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے معاف کر ایک بار رب دے محبوب کا نام لیا کجا 40 سال ہو گئے توجہ نہیں فرمانا کجا ایک بار نام لیا تو رب نے فوراً توجہ فرمائی آدم تین میرے محبوب کا نام کی نہیں دسیا آدم تین میرے محبوب کا نام کی یا اللہ جدو تم میرے پیدا کیتا سی نا تو سب تو پہلو میری اک کھلی سی تو میں عرش دے کنگرے نو تکیا سی تے عرش دے کنگرے اتنے عرش دے کنگرے اتنے نوری قلم نال تو لکھا آیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیجی شہادت حضرت آدم دی ہو گئی آدم علیہ السلام نے بھی دس دتا جن دے واسطے رب نے کوٹھا بنایا سی اس کوٹھے تے اوندا نام بھی لکھیا ہویا سی تے میں یا اللہ سوچیا کہ رب نے عرش دے کنگرے تے نوری کرم نال اپنے نام دے نال سجا کے جن دا نام لکھیا ہویا ہے نا معلوم ہوندا رب دا ڈنگا ہی محبوب ہے تے کیا نہ ہوے میں رب دے محبوب دا رب دے دربار تے واسطہ تے پاواں اے آدم تو جو سوچیا ہے واقعی سچ سوچیا ہے کہ اے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام دے اپنے ہاتھ دین چ نہیں آئے اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ دسیا بھی آپ 45 سال ہو گئے دے ہوں میں معافی کا والد دس دیا نا آدم نو اے آدم تینو والد دسنا اپنے پتروں نو بھی دس دئی آدم نے آخیا پترو منیندی نہیں سنتا ہے پر منیندی نہیں جب تک محبوب اگے نہ رکھیے منتا نہیں پر اج کل یہ جا نکلے نے جڑے پیو کی بھی سنتے ہوں میں یہ نہیں آنا کہ تھی کی آخو شاہ بھی آخر یا بابا نیت اللہ میں نہیں آنا اللہ اللہ سید بادشاہ نے نا اللہ اللہ اللہ یہ نشان ہے میں تیرے یا تھا پر پیو نہیں سن دے ہاں آدم تو جو سوچا ہے صحیح سوچا ہے واقعی ساری کائنات میں مینو اپنے محبوب نال ود کے ہور کسی نال پیار ہے ہی نہیں آدم لولا لما خلقت الافلاک اگر میرا وہ محبوب نہ ہوندا تے میں انہاں فرقاں نوں پیدا نہ کردا لولا لما خلقت الدنیا اے آدم جے میرا محبوب نہ ہوندا تے میں اس دنیا نو ہی نہ بنا دا لولا لما خلقت السماء والارض اے آدم اگر میرا محبوب نہ ہوندا تے میں نہ آسماناں نو بناندا نہ زمیناں نو بناندا آدم اور دو بند کی سننا چاہے لولا لما خلق تک اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو آدم میں تیرے بھی پیدا نہ کرتا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا یہ ساری کائنات رب نے پیدا فرمائی حضور واسطے ہے ساری کائنات سدائی کمنی والے واسطے حضور دے میلاد کی خاطر رب نے ساری کائنات سجا دیتی جی اسی حضور دے میلاد کی خاطر چار گلیاں سجا لینے ہیں تے بڑی کتھوں ہو گئی ساری کائنات رب نے سجائی بھلا یہ تو سنت اللہ ہے سنت اللہ ہے اللہ دی سنت ہے محبوب دے میلاد کی خاطر سجانا سجاوٹ کرنی ڈیکوریشن بھائی ایک گل دسا گسے کیوں ہو گئے جب شاہ خالد پاکستان آیا تو پٹو صاحب نے کنیاں بتیاں لوائیاں تکیاں کھا دیکھی لاہور دیا دکان تو بتیاں مک گئی، مجسٹریٹا نے تے آفیسر نے حکمن جنا راوا چو لنگنا سی ان راوا دے مکینا نو حکم کیتا جے تاڈے کوٹھے تے بتیاں نال سجاوٹ نہ ہوئی ڈیکوریشن نہ ہوئی تے یاد رکھو پورا لاہور گرد گرا سجایا گیا کندی آمد کی خاطر، شاہیت کی آمد کی خاطر، کسی ملان دی زبان زیب نہیں دتی کہ فتویٰ لائیے، اے بزر تے اسراف کیوں ہو رہا ہے؟ سچی گل تو منہ چ آ جی ری نہیں نا، اور پھر اپنے اپنے وڈے کی گل ہے نا، سارے مولوی خوش ہوا، دیکھو جی مزہ آیا شاہ خالد آن دے خوشی، تین شاہ خالد دے آمد دی خوشی، سانو محبوب کبریا دی آمد دی کملیا، اسی او لوگ نہیں جڑے کسی شہنشاہ دی آمد تے خوش ہوئیے، اسی تے او مدینے والیاں دے غلام ہاں جڑے کملی والے نو آمدیا ویکھ کے آکھن طلع البدر علینا، کسی نو کسی بھی آمد کی خوشی، کسی نو کسی بھی آمد کی خوشی، کسی نو صدر کی آمد کی خوشی، کسی نو شہن شاہ کی آمد کی خوشی، سنی نو اپنے محبوب کی آمد کی خوشی، کیوں نہ منائیے؟ کوئی ڈک سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت سنی نو محبوب کی آمد کی خوشی منان تو ڈک سکتی ہے؟ جاؤ جنہ تیر لگتا جی لگا لو، جن پاور لگتی جی لگا لو، سامنے توپاں رکھ دیو، ٹینک رکھ دیو، میزائل رکھ دیو، ایک پاسے سنیاں نو بٹھا دیو، آکھو ہاں حضور دی آمد دی خوشی نہ مناڑ، خدا دی قسم توپاں دے دانیاں تے بیٹھے ہوئے لوکاں دے سامنے کہن کے نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، او سنیاں سانو رسول اللہ دی آمد دی خوشی ہے، پاکستان دے چپے چپے نو ظلم دی طرح پھرا دیو، کوچا کوچا کریا کریا تے بستی بستی سجا دیو، فرشتے بھی گواہ ہو جان کے یا اللہ تیرے محبوب دی خوشی چ سجایا، کسی ہور شخص دنیا دار دی خوشی چ نہیں، کسی دولت مند دی خوشی چ نہیں، سونے جا سونے محبوبہ تیری خوشی دے وچ، کملی والیا تیری آمد دی خوشی دے وچ، رحمت للعالمین دے مکھے والیا تیری آمد دی خوشی دے وچ، سنیدہ دور کے نا اپنا اپنا دور کے سنی رہے دور کے، اللہ اللہ ملاد کا مہینہ شروع ہوا تو سارے ہی خوشیاں منا پہ سوائے ابلیس دے، ابلیس دے چیلے نے، باقی سارے ہی خوشیاں پہ منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں، اللہ شان ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے تو پہلو اللہ تعالیٰ نے رب نو پتا سی کہ چودویں صدی دے ملا نے حضور دی پیدائش سے اعتراضات کرنے نے دسنا ہے، رب نے سب تو پہلو پیدا ہی حضور نو فرمایا، فرمایا سب تو پہلو میں گل ہی حضور دی کرنی، پیدا ہی حضور نو کیتا ہی سال ہے جنہوں سننا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سارے تو پہلو میں حضور میں اپنے محبوب دے. حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے سارے تو پہلو میرے نور نو پیدا فرمایا. ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره. ساری کائنات تو پہلو اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمایا. اپنے نور چو اللہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی پیدا فرمان والا رب ہو رہے پیدا ہون والے حبیب ہو کہ خوشی منان والا امتی ہو رہے تو تینو ساڑا کہہ رہا نہیں کیوں بھائی ساڈے حضور نے ہاں تو خوشی منانی منانی کیوں بھائی تیرے کچھ نہیں لگتے تو نہ منا سننا چاہ تو چل جی نہیں تو تم اپنے وڈے نے جمن کی خوشی منا رہا ہے چل تیری بھی چل تیری بھی تین بھی ٹھنڈ پی جائے گی جی نہ یوم نہیں منا دے وہ برفی منا دے برفی منا دے اندرا گاندھی اپنے نہرو کی گرد برفی منا دی ہے اپنے وڈیا کی برفی منا دے کرتار سنگھ کی برفی تو کی تھی جی ماتا تارا سنگھ تارا سنگھ کی برفی اللہ اللہ تھی برفیاں مناؤ اسی میلاد مناو گے اس مناو گے سانو تاریا برفیاں سلامت سانو سادے ملنا اپنی سرمایا ملنا میرے محبوب دے میلاد بیان کرن تے تو لانا شرک دے فتوے آ حضرت میں تینوں سدھیاں کراں نماز وچ اللہ اکبر نماز وچ کھلو جا چنگا لینا ہی کہ نہیں چنگا لینا صحیح ہے نا میں پیچھو کھلو جا ملا کھلو جا پہلا مسلمان ہے پر میرے محبوب دا میلاد ملاد کا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جنا جنا دکھ کر نہیں ہوں ہوں ذکر کر اور کم از کم میرے دربار دے وچ ملادیا من جا ملادیا بھر جا سلام پھیر کے پھر پوے اپنی پارٹی چ رل جائی. ملا کھلو کے بیان کردا کہ نہیں پوچھو ملا نہیں چھڑ جاندے ہو. اللہ فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد محبوبہ مینو اس مکے شہر دی قسم. محبوبہ مکے شہر دی قسم. یا اللہ کی گل کیوں قسم کھانا ہے اس واسطے کہ ابراہیم آباد ہے مکہ حضرت ابراہیم آباد ہے نا اور ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیتا نا. نہیں نہیں تھوڑا ہاں ہاں کر دے باقی دا ایمان نہیں. حضرت ابراہیم آباد ہے نا شاید کسی دے دل دے گوشے وچ ہوئے کہ پتہ نہیں کیوں پہ آخدا ہے. سنیا میں تو نہیں آخدا قرآن آدھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاضرہ اور بیٹے اسماعیل نو ایک بیابان جگہ سے چھڈیا چن لگے تے مائی صاحب نے عرض کیتی حضور جاندے پے دعا تے کر دے جاؤ. اے بزرگ چن لگن تے دعا منگانی اودوں دی سنت ہے. مائی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس الناس تهوي إليهم. اے ربنا فرمایا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے سادے پروردگار اسکن تو میں بٹھا چلیاں، میں آباد کر چلیاں اپنی بال اولاد چو، بالکل اپنی باب اولاد جو اجے حضرت اسحاق جمے نہیں، لیکن اے علم نبی ہے، پتا ہے کہ اجے پتر ایک ہور بھی ہونا ہے، اے باب اولاد اے کل اولاد میں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بنجر زمین میں اپنی باد اولاد نال آباد کر چلے، میں اسکن تو بعد متکلم کا سیرا ہے، فرمایا اس کی تھی ربا میں آباد کر چلے. اے ابراہیم آباد ہے کیے یا اللہ، اس واسطے قسم کھانا کہ ابراہیم آباد ہے، فرمایا نہیں، میں یا اللہ اس واسطے قسم کھانا کہ آب زمزم ہے، نہیں، نہ صفا مروہ ہے اتنے تا قسمہ کھانا ہے، نہیں، نہ یا اللہ بیت اللہ کی وجہ قسمہ کھانا ہے، نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ میں تا اس بات سے قسمہ کھانا کہ آپ اس شہر دے وچ تشریف فرماؤ، تیرا جمن شہر ہے، تیرا جمن شہر ہے، تو اس شہر چ پیدا ہویا ہے، اس بات سے میں ان دی قسم کھانا، محبوبہ مکہ شہر دی قسم. اللہ اللہ اللہ، پھر فرمایا والدین، جن نے ایڈا سونا پتر جمیا اس پیو دی وی قسم. تو نہیں جی ایویں مر گئے، مر گئے نعوذ باللہ من ذالک. جب فرماندا ہے والدین، محبوبہ تیرے والد دی قسم، وما والدا، تے اس عظیم باپ نے جڈا سونا پتر جمیا ہے اس پتر دی وی قسم، اس دی ولادت دی قسم، وما والد سونے اس پیدا ہون والے، وما والدا جڑا پیدا ہویا، حضور دے ولادت دا ذکر کر کے قرآن رب نے آپ دی ولادت دی قسم کھادی تاکہ پتہ چل جائے ذکر ولاد مصطفیٰ کرنا سنت اللہ ہے. امر مصطفیٰ، امر مصطفیٰ، شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ملا بھی پڑھتا ہے اندر مر کے کوئی نہیں ملتا، جدو پڑھتا ہے تین کن دکھ ہوں، آئے ساری عمر انکار کرنا، رب اپنے دربار کھڑا کے پڑھا کے چڑھتا ہے، رب آتا بے مانا ایک واری تو پڑھ جا سلام پھیر کے پوے منکر ہو جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کے ڈنکے ساری کائنات سے بجائے جان گے ان شاء اللہ. میں گورنر دا گرہن پڑھ کے بڑا خوش ہوا کہ انہیں آخیا اسمبلی کی میلاد منایا جائے گا، میں مطالبہ کرنا نہیں، نہیں ہر تھانے کی بھی میلاد منانا چاہیے، ہر عدالت کے وچ بارہ ربیع الاول نو عدالت کا کلن سلام و سلام پڑھیا جائے، اسے حضور کا میلاد منایا جائے، اور جیلاں چ بھی میلاد منایا جائے، جیلاں چ اور جیلاں چ میلاد منانا شروع کر دیو، انشاءاللہ میلاد دی برکت نال مجرم تائب ہو جان گے. میلاد جیل چ میلاد عدالت چ میلاد اسمبلی چ میلاد تھانے چ میلاد چاروں طرف جتوں بھی آواز آئے رسول اللہ دے میلاد دی آواز آئے تے میلاد کیویں مناؤ جویں فرشتیاں منایا کٹھے ہو گئے جلوس بھی کڈیا نالے پڑیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس طرح میلاد مناؤ اس طرح میلاد مناؤ کہ آسمانات فرشتے بھی حیران رہ جان یا اللہ تیرے محبوب دے امتی تیرے محبوب دی آمد تے کنے خوش نے فرشتے گواہ دے یا اللہ کی اچھی ویکھ کے آیا کوئی کڈیاں پیالہ دا سی کوئی پتیاں پیالہ دا سی کوئی اوتھے بوٹے پیالہ دا سی کوئی سٹیج پیا سجانا سی کوئی تیرے محبوب دی آمد دی خوشی دے وچ ناتا پیا پڑھدا سی کوئی تیرے محبوب دی آمد دی خوشی دی صلاۃ و سلام پیا پڑھدا سی تیرے محبوب دے گیت پیا گاندا سی یا اللہ اسی سن کے آئے ہاں گجرا والے وچ عبد التواب تیرے محبوب دی آمد دی خوشی چ تیرے محبوب دی آمد دا ذکر پیا کردا سی سنی بیٹھے سن نالے خوش ہوندے سن نالے سبحان اللہ کردے اللہ تبارک و تعالی سارے سنیا نو تاد میں آ کر میلاد منان دی توفیق عطا فرمائے. کافی وقت ہو گیا ہے قبل حصے کے بارہ مت جان قبل حصے کے بارہ مت جان میں نہیں چاہتا کہ میلاد مصطفیٰ دے مہینے دے بھی انہوں نے بارہ مت جان اس واسطے اگر زندگی نے ساتھ دیتا تو پھر حاضر ہوں گا کدی جدو رب نو منظور ہویا کہ آ کے پھر بھی حضور دا میلاد سناواں گا. دعا کرو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے صحت کاملہ عطا فرمائے ہر قسم دے دکھ درد سارے سنیاں دے دور فرمائے. دعا کرو دادا نام سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا رحمتیں حق کی ہونے لگی بارشیں دینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھولتی کس نے اللہ کی حکمتیں وہ سبا جس کو سب کن کی کل دکھے اس کے نام پھر حکومت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا تینوں دنیا دیے مال اور زر دیا میرے آقا نے ہمیں اس جہاں میں تینوں دنیا دیے مال اور زر دیا حور و غلما دیے خلد و کوثر دیا دامن ما سب سے زندگی بھر دیا ہاتھ جس تنتی اٹھا بنی کر دیا موج بہرے سماحت پیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کون سلام شمع بزم ہدایت پیلا کون سلام شمع بزم ہدایت پیلا دل کشو دل روبا پیاری پیاری فرزن دل کشو دل روبا پیاری پیاری فرزن خود فرزن نے دینا دیکھی ایسی فرزن جس پہ پل پان اچھی سے اچھی پبن اللہ اللہ ہاں وہ بچپن کی پبن اس خدا باتی صورت پیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کون سلام شمع بزم ہدایت پیلا بڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا میرے آقا کی نظر رحمت پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جے سمت ابرے کرم چھا گیا رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ نعرت پیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کون سلام شمع بزم ہدایت پیلا کون سلام مرشدی شاہ احمد رضا رضا گل گل وچ گل رضا دیے بات بات وچ بات رضا دیے بوا جو بند دا جن نے بند کیتا بہت ذات او ذات رضا دیے نجدی ہور جانے سنی ہور جانے آلہ حضرت نے کھچ لکیر دیتی لیکن